Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 sierpnia, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym dla kierowcy ukraińskiego autokaru podejrzanego o spowodowanie wypadku na Podkarpaciu. Ponad 10 tysięcy seniorów na ulicach Warszawy. Ulicami przeszła parada Dojrzali, Wspaniali. Była salwa honorowa i wieńce na cmentarzu Łyczakowskim, a potem w Zadwórzu. Na Ukrainie upamiętniono Polaków, którzy zginęli za Lwów. Kierowca ukraińskiego autokaru podejrzany o spowodowanie wypadku na Podkarpaciu ma być dziś przesłuchany w przemyskiej prokuraturze i usłyszeć zarzut. Zostanie przedstawiony zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Beata Starzecka-Skrzypiec z prokuratury okręgowej w Przemyślu zapowiada też wniosek do sądu o 3-miesięczny areszt tymczasowy. Do wypadku doszło w piątek wieczorem, zginęły w nim 3 osoby, a blisko 40 trafiło do szpitali. Stan kilku osób jest ciężki. Wśród rannych są dorośli i dzieci. To uczestnicy wycieczki z Lwowa do Wiednia. Jak ustalili biegli, kierowca jechał z prędkością 70-80 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km. Na łuku drogi autokar wypadł z trasy, przebił barierę energochłonną, spadł z wysokiej skarpy i kilka razy przekoziołkował. 42-letni kierowca był trzeźwy. To nie jedyny tragiczny wypadek na Podkarpaciu w ostatnich godzinach. Do kolejnego doszło wczoraj po południu miejscowości Długie na tej samej drodze numer 28. Tam motocyklista zderzył się czołowo podczas manewru wyprzedzania z autem osobowym. W wyniku zderzenia zginęli 45-letni motocyklista i jego 19-letni syn. Kierowca Renault został ranny. Droga Rymanów-Sanok została odblokowana dopiero nad ranem. Do 43 wzrósł bilans ofiar wtorkowej tragedii w Genui. Wczoraj rano strażacy znaleźli ciała 3-osobowej rodziny. Po południu wydobyli spod ruin jeszcze jedno ciało, a wieczorem zmarła w szpitalu najciężej ranna osoba. Wczoraj odbyły się państwowe uroczystości pogrzebowe 19 ofiar. Uczestniczył w nich prezydent Sergio Mattarella. Rodziny pozostałych osób, które zginęły w ruinach wiaduktu, zorganizowały prywatne ceremonie. Trwa śledztwo w sprawie katastrofy. Pod uwagę brane są błędy konstrukcyjne budowli i zaniedbania związane z jej użytkowaniem. Ponad 10 tysięcy osób przeszło ulicami Warszawy w paradzie seniorów. My musimy zaznaczyć swoją obecność, swoją kolorowością, radością, głośnością i niech zobaczą, że my istniejemy i że też coś potrzebujemy i stanowimy dużą grupę. Jest przepięknie i naprawdę warto, warto i trzeba chodzić, bo wtedy się czuje taką energię, taką wolność. Po paradzie był wielopokoleniowy piknik i dancing. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiali wieczorem w Brandenburgii o sposobach zakończenia kryzysu w Syrii i na Ukrainie. Poruszyli także sprawę budowy gazociągu Nord Stream 2. Szczegóły ponad 3-godzinnego spotkania nie są znane. We Lwowie i Zadwórzu uczczono obrońców miasta z 1918 i 20 roku. Uroczystości odbyły się w 98. rocznicę walk pod wsią Zadwórze, niedaleko Lwowa. Tam rozegrała się jedna z najważniejszych bitew wojny polsko-bolszewickiej, zwana polskimi Termopilami. Batalion kilkuset Orląt Lwowskich pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkowskiego powstrzymał najazd 6. Dywizji Armii Konnej Siemiona Budzionnego, która ostatecznie zrezygnowała z ataku na miasto. Polska delegacja złożona z weteranów II wojny światowej, parlamentarzystów, mieszkańców Lwowa i okolic oraz harcerzy najpierw oddała hołd Orlętom Lwowskim na cmentarzu Łyczakowskim. Tam szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk podkreślał, że obrońcy Lwowa to niezwykli bohaterowie. Położyli na szali najcenniejszy dar, swoje życie, dlatego że kochali Polskę. Po południu polska delegacja wzięła udział w uroczystości w Zadwórzu, gdzie 17 sierpnia 1920 roku kilkuset młodych polskich żołnierzy broniło się przez cały dzień przed bolszewikami prącymi do Lwowa. Na uroczystości licznie przybyli mieszkańcy z Lwowa i okolic. Przyjechałam tutaj, żeby oddać hołd poległym. Zginęli polskie, lwowskie dzieci. Ratowali ten Lwów. Młode chłopaki poginęli tutaj. Oddajmy im hołd. Są wielkie bohaterowie. Uroczystość zakończyła salwa honorowa i złożenie wieńców na kurhanie, który upamiętnia 318 poległych polskich żołnierzy. Zadwórze, Witold Banach, Polskie Radio. Ostatnie pożegnanie Arety Franklin, która zmarła w czwartek w wieku 76 lat w swoim domu w Detroit, odbędzie się 31 sierpnia. Uroczystość będzie miała charakter prywatny. Mają uczestniczyć w niej bliska rodzina i przyjaciele artystki. Wcześniej jednak przez dwa dni, 28 i 29 sierpnia, trumna z ciałem Arety Franklin będzie wystawiona w Muzeum Historii Afroamerykańskiej. Tam każdy będzie mógł oddać hołd królowej soulu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela pogodna na zachodzie i północy z wyjątkiem wybrzeża, bo tam, podobnie jak na pozostałym obszarze, możliwy przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem. Temperatura od 23-25 stopni na północy do 29 na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem, tam tylko 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dziś będziemy śpiewać gospel, opowiadać o polskich muzykach w Anglii i zapraszać na festiwal Moniuszkowski, również w wersji gospel. A zatem rozpoczynamy śpiewem, takim polskim śpiewem gospel. Już stracone, nie mów, że nie ma dokąd iść. Jeżeli chcesz, na drugą stronę dotrzesz dziś. Chmury wiszące nad twą głową, pod stopami możesz mieć. Wystarczy sił zmokniętym skrzydłom, nie bój się. Jeszcze chwila. Jeszcze wyżej, światła bliżej, na drugą stronę nocy, na drugą stronę chmur. Nadzieja, ten niegasnący blask, to niebo, co zamieszkało w nas. Nadzieja, TGD. Piotr Nazaruk mówi, że to taki troszeczkę gospelawy utwór zainspirowany twórczością Michaela W. Smitha. A czym inspirują się moi goście i jaki odcień muzyki gospel preferują? Przedstawiciele zespołu Amen Adoramus, czyli Roman Lichnerski, dyrektor artystyczny, założyciel, dyrygent, i pan Marek Podkowa, saksofonista, kompozytor, aranżer. Witamy pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. Adoramus, Amen. Rozszyfrujmy te nazwy. Tak, w skrócie Amen, czyli cztery litery A-M-E-N. A to jest od Adoramus i to M jest z tego mus, które takie ma inklinacje muzyczne. A następne dwie litery E-N to są emigranci najwyższemu. I to jest chyba jakby esencja tego, co my robimy. Czyli to jest adorowanie muzyką, czyli to jest muzyka gospel, czy też muzyka chrześcijańska, a tworzą ją właśnie emigranci, a najwyższemu to jest chyba też oddanie, tutaj jakby pokazanie kierunku, o co chodzi. Zespół powstał 3 lata temu w Wielkiej Brytanii, a skład rośnie cały czas, czy od początku była to ogromna armia uwielbieniowa? Skład, no tak, ewoluuje. Jest troszkę więcej, troszkę mniej, różnie. Teraz akurat jesteśmy w około 40 chyba, Marku, nie? Około 40 nas jest. To jest około 25 osób w chórze i 15 instrumentalistów. I wszyscy z jednej części... No właśnie, panowie, absolutnie nie. To jak to jest? Jesteśmy tak rozsiani, że ciężko mi to będzie w skrócie opowiedzieć, ale proszę sobie wyobrazić mapę. A łatwo jest zrobić próbę tak rozsianemu zespołowi? No więc właśnie, to jest sporo różnych kłopotów. Wszystko zależy od chęci. Logistycznych, tak. No jesteśmy z wielu części Anglii, ale też jak na przykład Marek, mamy trochę pomocy też w środowisku muzycznym w Polsce. Bez nich to by się nie udało. A w samej Anglii próby się odbywają raz w miesiącu, mniej więcej w centralnej części Anglii. Powiedziałbym, że osoba, która dojeżdża najdłużej, jedzie około 4 godzin na tą próbę. Na próbę, drodzy państwo. Na próbę, tak. Na próbę. To jest taka dziewczyna z Bath, która zresztą wymyśliła tą nazwę. Chyba najbardziej szalona z nas wszystkich. Jadę około 2 godzin i ta próba trwa od godziny 9 mniej więcej do 17, także to jest jeden dzień w miesiącu wyrwany na próby. I to są próby tylko chóru. Jeżeli chodzi o instrumenty, to dzielimy to na różne sekcje. Mamy sekcję typowo rytmiczną. Tutaj wiem, że Marek, ty miałeś ostatnio próbę całodniową w Londynie. Tak. Sekcją smyczki ćwiczą osobno, a dęciaty są tak dobrze, że nie muszą. A kiedy spotykają się wszyscy? Się przed koncertem. Najczęściej dzień przed koncertem mamy dzień próby, czyli też to jest, nie wiem, 8 godzin próby i koncert pierwszy zazwyczaj jest też wieczorem, także to są 2 dni próby i potem pierwszy koncert, drugi koncert, czasami trzeci, czwarty. Czy można powiedzieć, że przez te 3 lata grupa dojrzewała muzycznie, artystycznie? Ja mogę wypowiedzieć się jako ktoś, kto został zaproszony. Pan Marek Podkowa. Tak, zostałem zaproszony przez Romka Lichnerskiego, mojego wieloletniego przyjaciela. Na samym początku wyglądało to zupełnie inaczej niż teraz. Ewolucja to jest najlepsze słowo, jakiego można użyć, jeżeli chodzi o rozwój tego zespołu. Dotyczy każdego elementu, czyli i chóru, i naszego dyrygenta, i zespołu. Wszyscy zrobili tak ogromny postęp. Ja patrzę na to jako człowiek, który od dzieciństwa mam do czynienia z profesjonalnym światem muzycznym. Grałem z różnymi polskimi gwiazdami, nie tylko polskimi. I widzę, jak pasja może pokonać czasami niedoskonałości gry na instrumencie czy w śpiewie. Naprawdę pasją, zaangażowaniem, chęcią można zrobić dużo, dużo więcej niż na przykład samym talentem. To proszę nam opowiedzieć, jak to się stało, że osoby mieszkające absolutnie w najróżniejszych częściach Wielkiej Brytanii, dojeżdżające 4, 2, 3 godziny, przyjeżdżające do Anglii po to, żeby ćwiczyć instrumenty, nagle spotkały się w jednym miejscu albo chciały założyć zespół. No tak. No to mam minutę, żeby o tym powiedzieć, bo to jest dłuższa historia. Nawet dłuższa historia, mamy dobrze. Czas. No więc w 2015 roku dwie albo trzy osoby z miejscowości Derby w Anglii wymyśliły sobie, że zrobią koncert uwielbienia i skrzykną wszystkie osoby, które znają z Anglii, na taki jednorazowy strzał, koncert uwielbienia Ceciliada. To w listopadzie się odbywa zazwyczaj. No i zaprosiły te osoby. Między innymi wśród tych osób znalazłem się ja. Jako że potrzebowali dyrygenta, a nikt inny nie miał tyle czelności, żeby tego podjąć, więc coś tam znalazłem. I też zaprosiłem też tam Markę. Zobaczyłem aranżę przed koncertem. Przesiedliśmy nad tymi aranżami trochę. Troszeczkę dodaliśmy instrumentów. I tam było chyba około 40-50 osób. I to miał być jednorazowy występ. Ale co się okazało? Dzień po tym, to była końcówka listopada, chyba to był pierwszy albo drugi grudnia, nagle te wszystkie osoby zaczęły się kontaktować i stwierdziliśmy, zróbmy coś dalej razem. Zbliżają się kolędy, napiszmy kolędy. Więc ja z Markiem na telefonie, Marek, piszemy kolędy, koncert, musimy z 15 kolęd napisać, aranżujmy to. I tak się zaczęło. No i wymyśliliśmy, musimy mieć jakąś nazwę, żeby się nazywać. Wtedy ta dziewczyna, której opowiadałem, z Beata, Agnieszka, wymyśliła taką, wydaje mi się, ciekawą nazwę. I zaczęliśmy to robić. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak długo to będzie trwać. Nie wiedzieliśmy, czy nam się uda. To bardziej zabawa, forma spotkań, kontaktu. To jest ta pasja, to jest trzeba mieć coś nie do końca tak tradycyjnie poukładanego w głowie, żeby to robić. Jak pani zauważyła, 4 godziny dojeżdżać na próbę, pani się uśmiechnęła, jak to mówiliśmy, tak. Ja nie wiem, jak to powiedzieć. No, ci ludzie robią to dlatego, że chcą, dlatego, że nie wiem, może nie mają nic lepszego do roboty, ale to pozytywne szaleństwo tak, zaowocowało w tym roku nagrodą bardzo poważną w konkursie Kryształowa Barka w Kielcach. To był taki sprawdzian, czy... No to był pomysł taki, żeby przyjechać na wakacje i zagrać coś w Polsce, a się akurat zdarzył taki konkurs. Mówimy, dlaczego nie pojedziemy, wysłaliśmy swoje nagrania, zakwalifikowaliśmy się. I przyznam szczerze, nie wiedzieliśmy nawet, z kim będziemy do końca współzawodniczyć, bo to jednak pewnego rodzaju zawody. No ale mieliśmy takie szczęście, że Marek napisał taki fajny numer, który wszyscy do dzisiaj nucą i się okazało, że ten numer się na tyle spodobał, że dostaliśmy tą nagrodę. Ale chcieliśmy się sprawdzić, tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest potwierdzenie jakby słuszności działania tego, całej tej grupy wariatów, jak ich to nazywam, czyli tego zespołu Amen, że to ma jakiś sens. Także dla nich to jest ogromny boost i... No to posłuchajmy tych pozytywnych szaleńców. When your life is a mess, full of stress, he's close to you. In a rush, pushing you to confess, he's so close to you. Running late, feel like rain, losing faith, he's so close. Oh, to you. Don't you dare give it up, 'cause God is lying, and he is loving you. It's so easy having God in your arms, and you feel so easy. shame by the power of his name. Zespół Amen Adoramus, której nazwy mam używać? Czy tak razem będzie? Amen Adoramus chyba jest okej. A utwór koncertowy zatytułowany? Guarded by His Name. Jak się czują zwycięzcy konkursu? To szaleństwo ogarnęło. Ogromna radość. Next level. Ogromna radość. To poszło. Spotkaliśmy się później w akademiku, w którym spaliśmy w Kielcach i gadaliśmy o tym, nie wiem, chyba do drugiej, trzeciej. To też jest takie utwierdzenie, że praca ciężka nad kolejnym tekstem, nad sposobem śpiewania, nad aranżacjami przynosi efekt. To jest ten feedback, który myślę, że wszyscy z zespołu dostali. To było takie obiektywne stwierdzenie, bo nam się to podoba, co robimy generalnie. Może nie każdy wykona, nie każde wykonanie, ale może tak ogólnie. A to było takie zewnętrzne potwierdzenie, że okej, fajnie, że chyba ma to sens. I że idziecie we właściwym kierunku. Miejmy nadzieję, tak. Tak. A mówi się, że Polacy nie umieją śpiewać gospel, że nie, to nie ta energia, my jesteśmy Słowianie, to zupełnie inny sposób wyrażania emocji niż te takie gospelowe gesty, ruchy, taniec, to szaleństwo. To ja się tam Markowi powiedzieć, natomiast powiem, zanim ty jeszcze powiesz, to się jeszcze wtrącę tylko na półsłówko, powiem, że na pewno nie będziemy nigdy brzmieli jak chór gospel w takim bardzo chyba klisze rozumieniu. Chór taki afroamerykański, gdzieś w takich togach, i które mają specyficzne brzmienie. Ale gospel chyba jest na tyle szerokim gatunkiem, że można z nim znaleźć swoją niszę. Tak. Muzyki gospel na świecie jest tak dużo odmian, tak dużo brzmień tej muzyki, że brać tylko jedną z nią za wzorzec jest chyba błędem w dzisiejszym świecie, bo oczywiście te chóry amerykańskie, czy Israel Houghton, czy Kimberall, czy kogokolwiek byśmy nie wzięli, oni mają oczywiście za sobą prawie samych czarnoskórych wokalistów. W zespole można znaleźć, nie wiem, jednego białego albo dwóch, maksymalnie gdzieś na gitarze albo na czymś. Tak. Natomiast nikt nam nie może tego zabronić, bo jeżeli my czujemy to i nie wiem, ja się wychowuję na muzyce jazzowej, na muzyce rozrywkowej, amerykańskiej, brytyjskiej, od tak jak pewnie większość ludzi w Polsce, od lat dziecięcych. Dlaczego mam się, nie wiem, szufladkować, bo jestem biały, to co mam grać? Kujawiaki cały czas, czy tak, mówię co? I mazurki, poloneza. Można powiedzieć, że pięści ze wschodu nie powinni grać Chopina. Tak? No to właśnie. Się tak mówi, a jednak wygrywają konkursy. No właśnie. To jest, ktoś się pani śmieje, to można z tym polemizować. Ale tak. Grają, robią to na tyle dobrze, że z tego żyją. Także no my nie chcemy chyba z tego żyć, ale z gospel, natomiast da się. Nie? My chyba nie chcemy z tego żyć. Chyba całą ideą tego jest to, że my chcemy to robić dlatego, że chcemy. Chcemy tym żyć. Tym żyć, tak. A wydaje mi się, że no Marek jest profesjonalnym muzykiem. Ja właśnie przez się chciałam zapytać, zdecydował się pan na wspomożenie zespołu amatorskiego, pokazanie po pierwszej wizycie w Londynie. Dlaczego? No bo zobaczyłem ogromną pasję, ogromną chęć zrobienia czegoś, to zawsze mi się podobało. Plus to, że mamy okazję naprawdę spotkać ludzi, których normalnie byśmy gdzieś grając koncerty w Polsce nie spotkali. No bo ludzie, którzy głównie współtworzą chór, czy też zespół w dużej mierze, to są ludzie, których ja nie spotykam ani na sesjach nagraniowych, ani na koncertach telewizyjnych, ani na festiwalach, bo to są amatorzy, którzy mają pasję. Ktoś śpiewa, ktoś gra, spotkali się razem. To, co jest w tym najlepsze, to poziom, jaki oni uzyskali w ciągu tych kilku lat, tak, których spędziliśmy razem. Ja miałem przyjemność ogromną ostatnio, Romek mnie zaprosił na próbę sekcji rytmicznej, czyli tej bazy zespołu, pojechałem tam na jeden dzień, popracowaliśmy cały dzień i to, co te chłopaki były w stanie zrobić ze wszystkimi uwagami, którymi się chciałem z nimi podzielić, zagraliśmy potem koncerty po tej próbie, no to wszyscy zobaczyli, że wystarczyło tylko, to nie chodzi o to, że jestem jakimś wielkim mentorem, to chodzi tylko o zwrócenie uwagi na pewne rzeczy. I to chęć rozwoju zespołu. I oni chcą, słuchają i chcą. Tak, ta chęć jest, to jest właśnie pracują, to chyba co ich, ja mówię, ich nas wyróżnia. Ci ludzie bardzo, bardzo chcą, oni są bardzo głodni wszystkiego. Tak jak Marek pomaga z sekcją, tak samo są ludzie, którzy pomagają z wokalami, to już jest 3 osoby mamy, które już każda pracuje nad jednym elementem. Naprawdę staram się tego podejść. My chcemy im to ułatwić, a oni to biorą całymi garściami i chcą jeszcze więcej. To nigdy nie jest mało. Oni sami proszą o próby. A pierwszą płytę, którą zarejestrował zespół, to była płyta kolędowa. Dlaczego płyta kolędowa? Nie wiem. Dlaczego, Marek? Nie pamiętam. Wydaje się, że ona poszła jakby z rozpędu. Czyli ten materiał, o którym Romek wspominał, po pierwszym koncercie, który był spontaniczny, miał być jednorazowy. Okazało się, że dobra, róbmy kolędy. Zrobiliśmy te kolędy, okazało się, że one nam na tyle fajnie wyszły, że ludzie, którzy byli na naszych koncertach wtedy, pytali, a macie płytę? A my, no jeszcze nie. No i wtedy jakby naturalnie poszło, że skoro mamy coś, co już zaprezentowaliśmy ludziom i im się to podoba, no to zróbmy to. I tu stawiamy kropkę, mamy płytę i odrobina zimy w środku bardzo gorącego lata. Thank you. Gdy anioł, to taka kolęda wakacyjna. Tak, one dobrze brzmią w tej samej tonacji. Mhm. Mają takie same tempo. No i czemu nie? Są fajne, bo ta jedna jest taka troszeczkę, tam jest swingująca, natomiast ta druga jest taka bardziej ascetyczna. Także, a kolędy mają to do siebie, że nie mają zwrotek i refrenów często, nie? Tylko to są teksty jeden za drugim, a także wymieszanie tego przyniosło chyba taki fajny, zaskakujący efekt. A kto przychodził na koncerty kolędowe? No głównie Polonia. Jednak w zdecydowanej większości Polonia. Ale tak się dzieje w Anglii, że dużo z tych kościołów, w których są polskie parafie, należy do angielskich wspólnot. Także jeżeli gramy koncert, to koncerty są nagłaśniane też wśród angielskich parafian. I czasami przychodzą. Mieliśmy mera jakiegoś miasta, Anglika typowo, z takim wielkim łańcuchem przychodzisz. Przychodzą ludzie, najczęściej chcą bisy po angielsku, wtedy wiemy, że są Anglicy, bo krzyczą, że onko. I jak którą piosenkę, tą po angielsku, bo zazwyczaj śpiewam przynajmniej jedną piosenkę po angielsku. Także są chyba najaktywniejsi, oni chyba są najbardziej gospelowi z naszych słuchaczy. Plus mamy jeszcze całą tam rzeszę grupis, którzy z nami jeżdżą. To jest może złe wyrażenie, ale całą rzeszę sympatyków, którzy z nami jeżdżą. Z każdym zamieni słowa, a te rozmowy się ciągną w nieskończoność. Także nikt z nikim nie pracuje. To nie jest tak, że ludzie są nawet z jednego miasta. Nie wiem, czy jest więcej niż 2-3 osoby z jakiegoś jednego miasta. Ci ludzie się na co dzień nie widzą, także... Jest taka potrzeba policzenia się, spotkania się w jednej polonijnej grupie. Jesteśmy z różnych miejsc, ale czasami chcemy spotkać się razem, porozmawiać po polsku, porozmawiać o tym, co się jadło u naszych rodziców, czy gdzieś tam, o takich tradycjach, korzeniach. Tak, no my głównie rozmawiamy o amen, niestety. No, mamy swoje środowisko. Ja mieszkam w takim miasteczku na obrzeżach Londynu, w którym wspólnota taka polonijna jest dosyć duża. Także mamy znajomych, z którymi się spotykamy na grillę, mamy znajomych, z którymi spotykamy i chodzimy z dziećmi do parku i te wszystkie rzeczy, które pani mówi, one istnieją. A tu jednak, ponieważ to jest naprawdę wariacki pomysł, tak myślę, ci ludzie są tak nakręceni, przychodzą i tylko chcą o tym rozmawiać. To, co Marek mówi, nasze rozmowy telefoniczne, my się znamy od lat, Marek, ilu? No, 40 prawie. No powiedzmy prawie 40. Tylu, ilu członków zespołu. Tak. Także my już właściwie dzisiaj, no rozmawiamy jeszcze o różnych innych rzeczach, ale temat amen w naszych rozmowach w miarę częstych pojawia się cały czas. Słuchaj, jak zrobimy to, co zrobimy tutaj? Czyli staje się takim głównym celem. Gdzieś to się tak nakręciło, urosło do takich rozmiarów naszej świadomości tego wolnego czasu poza normalnymi obowiązkami, takimi typowo fizjologicznymi, życiowymi, zarabianie pieniędzy, chodzenie do pracy, rodzina i tak dalej. Nie wiem, gdzieś to się wysunęło tak z totalnego marginesu gdzieś na jeden z pierwszych planów. To może jeszcze jeden utwór zimowy, tym razem w wersji angielskiej, angielskojęzycznej. Proszę bardzo. Baby boy will one day walk on water your baby boy is Lord of all creations. Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Bardzo znana kolęda Mario, czy już wiesz, która weszła nie tylko pod strzechy, ale również do kościołów w Polsce i śpiewana jest nawet w czasie liturgii. Adoramus, Amen, zespół przedziwny, składający się z Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, w najróżniejszych częściach tej Wielkiej Brytanii i ewoluujący nieustannie od kilku lat. Czy zespół to już trochę taka wspólnota, gdzie te więzi coraz ściślej się łączą ze sobą. Panowie tak się zastanawiają, który z panów tak, ma lepiej. Proszę palcami. Bardzo. To może dyrygent. Tak, wspólnota, tak. Tak sobie rozmawialiśmy, jak słuchaliśmy tego numeru. Tak, to jest wspólnota, to jest... Wcześniej wspomniałem o ludziach, którzy z nami jeżdżą, którzy w ogóle nie śpiewają. Oni jakby budują atmosferę. To są osoby, które bądź nagłaśniają, bądź jest to... To są całe rodziny też? Tak. To jest na przykład chłopak tutaj, który kiedyś mieszkał w Anglii, przeprowadził się do Polski. Tutaj zamieszkał ze swoją dziewczyną i ona na przykład z nami jeździ i sprzedaje nasze gadżety po koncertach i zapowiada nasze koncerty na mszach. Albo inna pani, która zwija kable po koncertach i pyta się, czy na przykład czy tą skrzynkę zawieźć tam, albo dzwoni do mnie, czy jak będziemy jechali do Polski na koncerty, to co ona ma wziąć, czy ma wziąć statywy. To jest dlaczego? Takie... Po co? No właśnie... Czy rozmawiacie o tym między sobą? Co ja, jestem dalej zauroczony tym wszystkim. Nie potrafię jeszcze chyba się, nie wiem, przerzucić na jakąś analizę tego, czy też... Ja widzę jedną bardzo, bardzo ważną rzecz u tych wszystkich ludzi, którzy pomagają, czy tu, czy tam. Oni widzą ten sam cel, który my. Czyli nie ma to znaczenia, że ona musi pojechać tam ileś godzin, czy że musi zabrać jakąś skrzynkę, czyli gdzieś specjalnie po nią pojechać, przywieźć ją nam, pomóc nam zostać po godzinach. Dla nich się liczy to, że my się wszyscy spotykamy w tej wspólnocie, o której pani wspomniała, i mają poczucie bycia w tej wspólnocie. To jest chyba najważniejsza cecha tych wszystkich działań, że każdy z nas, tak jak mnie pani zapytała, kiedy ja zobaczyłem jakiś, nie wiem, sens bycia w tym, właśnie to poczucie u mnie nastąpiło od razu. U różnych ludzi, różni ludzie przychodzili w różnych etapach tego zespołu, tej formacji. Ale chyba najważniejsze jest to, że wszyscy się czujemy częścią takiej super wspólnoty, która oczywiście nie jest komercyjna, bo jak wszyscy wiemy, tak duże przedsięwzięcia albo wymagają sponsoringu. To jedna rzecz, którą zauważam na przykład w Anglii, będąc tam gościem, bo ja mieszkam w Polsce i zawsze jestem zaproszony i przyjeżdżam i widzę wśród tych ludzi, którzy nie dość, że nam pomagają przy koncertach w sprawach technicznych, właśnie roznoszą bilety, jakieś tam rzeczy, to cała masa ludzi na przykład dba o to, żebyśmy mieli co jeść, gdzie spać. Ostatnio była taka sytuacja, że wszyscy spaliśmy w różnych częściach, w różnych domach. Poznawaliśmy się z ludźmi. My zapukaliśmy z moim kolegą Sebastianem Trębaczem, z którym gramy, Sebastianem Sołżyńskim, którego pozdrawiamy serdecznie. Zapukaliśmy do nieznanej nam osoby, do jej domu, o chyba o 24, czy któraś to była, bo był samolot spóźniony. Ona nam otworzyła, przywitaliśmy się i rano dopiero przy śniadaniu rozmawialiśmy. Wyobraża sobie pani coś takiego? Nie. Jest to coś nieprawdopodobnego i przypomina nam, bo rozmawiamy z Romkiem bardzo często, czasy studiów, gdzie każdy podejmował takie wyzwania czy inicjatywy, które nie były obarczone całą tą otoczką, która czasami właśnie powoduje jakieś przewartościowanie danego projektu. To skoro pan wywołał tutaj czasy studiów, to był taki czas, kiedy na międzynarodowym konkursie improwizacji jazzowej w Katowicach uplasował się pan pomiędzy Leszkiem Możdżerem a Krzysztofem Herdzinem. To czym jest dla pana improwizacja? sensem życia. Improwizuję nie tylko w muzyce, ale też w życiu. Zdarza mi się bardzo często improwizować, czyli mam jakiś ogólny plan, bo to improwizacja nie polega na tym, że się robi, co się chce. Absolutnie nie. Żeby być super improwizatorem, trzeba poznać wszystkie zasady muzyki, trzeba wiedzieć, gdzie nuta C leży, jak wygląda krzyżyk. To wszystko trzeba posiąść. To nie jest tak, że ktoś siada i gra. Oczywiście są takie talenty, które nie znają nut i chwała im, cudownie grają i na pianinach, na różnych instrumentach, na fortepianach, na różnych instrumentach. Ale jednak ja jestem z tych wykształconych, którzy poznali to źródło, to wszystko, te wartości podstawowe, a potem na tym buduje się improwizację. I zajęcie drugiego miejsca z Aleszkiem Możderem akurat przed Krzysiem Herdzinem, to jest absolutnie jakieś... W tej chwili nie ma to żadnego znaczenia, bo Leszek Możdżer jest Leszkiem Możdżerem, wielkim, wspaniałym kompozytorem, pianistą, no bardzo go podziwiam. Krzysiu Herdzin, no przewspaniały gość, też mój przyjaciel od bardzo, bardzo wielu lat. Cudowny, on teraz przechodzi metamorfozę w ogóle życia, przewartościował też wiele rzeczy, nagrał wspaniałą płytę ze swoimi kompozycjami w Anglii właśnie, w Abbey Road Studio, tam gdzie Beatlesi nagrywali. To są rzeczy, które łączą tych wielkich ludzi, mówię o Krzyśku i o Leszku, że oni robią też to, co my robimy, czyli swoje, coś swojego, budują swój projekt, swoją wizję, swój cel. A pana działalność w Amen to też trochę taka właśnie improwizacja? Tak, mamy do dyspozycji różne środki wyrazu w tym zespole. Jednym z nich jest improwizacja i Romek jest na tyle ogarniętym gościem w tym wszystkim, że pozwala nam mimo zapisanej jakiejś partii powiedzieć: a, zagraj tam, co czujesz, to może być nawet fajne, prawda? Albo Marek mówi tak, to co napisałeś, to w ogóle się nie zgadza, ja tu zagram coś lepszego. Proszę bardzo. A kiedy saksofonista i klarnecista mierzą się z materią nie muzyki gospel, ale muzyki na przykład Mozarta? No, zmierzyli się raz. Znaczy z muzyką klasyczną. Marek napisał taki numer, w którym notabene jest bardzo, bardzo dobrze ukryta pewna referencja do koncertu klarnetowego Mozarta. To razem stworzyliśmy. A Marek też grał kiedyś na klarnecie, on się pewno nie przyzna, ale kiedyś graliśmy na klarnecie w jednej klasie. Krótko. Thank you. Marek Podkowa, Orexis, część druga. Czasami żałuję, że nie mogą państwo tego zobaczyć, jak panowie pięknie wydrygowali końcówkę tego utworu, części drugiej. No i okazało się, że mamy niemalże kolejnego hollywoodzkiego kompozytora muzyki filmowej. To jest tylko cytat z recenzji tej płyty, na którą jakiś recenzent zwrócił uwagę i właśnie napisał, że ta muzyka w ogóle nie brzmi jak muzyka jakiegoś polskiego kompozytora. To jest wzięte żywcem z Hollywood. Znaczy, to było bardzo pozytywnie napisane. Nie wiem, czy tak świetnie to powiedziałem, ale o to chodziło. Orexis jest utworem wyjątkowym, bo napisanym po rozmowach z Romkiem, po przeanalizowaniu tego, jak Romek gra na klarnecie, jakim jest człowiekiem, w jakiej sytuacji wtedy ja byłem, jest odzwierciedleniem wszystkich moich emocji, które wtedy towarzyszyły mi, bardzo, bardzo różnych, od lewego do prawego. I utworem, który jest kolejną górą milową dla mnie, jakimś tam Everestem. Ja mam kilka takich Everestów już w życiu i to jest jeden z nich, ponieważ jak Romek zwrócił się do mnie, czy byłbym skłonny, czy miałbym coś na myśli przy nagrywaniu tej płyty, wtedy nie miałem nic. To było od zera. Przypomina mi się, ale powiedziałem, że tak, że na pewno coś napiszę i przypomina mi się rozmowa świętej pamięci pana Wajdy z panem Krzysztofem Pendereckim, który do któregoś tam filmu spotkali się i pan Krzysztof miał napisać jakąś muzykę. Pan Wajda opowiadał o tym całym filmie, o czym to będzie i na koniec zapytał, no, czy miałby pan coś takiego? I wtedy, to było już lata temu, pan Krzysztof Penderecki powiedział, tak, akurat mam coś takiego. Po latach przyznał się, że nie miał nic. Więc jest to fantastyczna anegdota, którą możemy sobie też wypożyczyć. Wszystkie te wielkie hity, które można zobaczyć w kinie, czy posłuchać potem soundtracków, no jednak mają całą strukturę klasyczną, poszerzoną oczywiście o różne instrumentarium, które akurat jest potrzebne kompozytorowi. Ale muzyka klasyczna jest tak cudowna, tak przewspaniale inspirująca. My z Romkiem chodziliśmy od najmłodszej klasy do szkoły muzycznej, byliśmy na wszystkich koncertach, na których musieliśmy być, czy chcieliśmy. Był cały taki program, na początku z reguły musiało się być, a oczywiście potem się już chciało. Ale nie. No właśnie. Ja to lubiłem zawsze chodzić. My lubiliśmy tam chodzić, mimo że nie wszystko nam pasowało, ale jednak ten klimat był wspaniały, prawda? Samo wyjście w ogóle w Filharmonii i prześlizgiwanie się, bo nie mieliśmy biletów najczęściej, także był taki pan w Filharmonii Śląskiej, który zawsze, jak już tak koncert się zaczynał, to tak na nas mrugał, wtedy przechodziliśmy już i oglądaliśmy cały koncert. Czy zespół Amen to też taki kolejny Kamil Milowy? Dla mnie też, dlatego że w tej chwili zmieniliśmy trochę front pracy, czyli do tej pory graliśmy czy to kolędy, a które są ogólnie znanymi i lubianymi melodiami, czy czyjeś utwory gospelowe właśnie, jakieś evergreeny takie różnych polskich zespołów czy amerykańskich, to teraz przyszła pora na nas, czyli na naszą twórczość. I od dłuższego czasu piszemy bardzo dużo, wybieramy najlepsze utwory i staramy się, żeby właśnie ten cel, o którym chwilę temu rozmawialiśmy, żeby on nabrał też naszych barw. Rektor misji katolickiej w Anglii i w Walii zaprosił nas, żebyśmy zagrali podczas takiego koncertu. On się będzie w październiku, to jest 40 lat od wyboru Jana Pawła II na papieża, czy też Karola Wojtyły na Jana Pawła II. No i będziemy grać na tym koncercie. Tam wiem, że też będzie jakiś bardzo wybitny polski pianista grał. Uczestnik konkursu szopenowskiego, też emigrant. Chyba w pierwszej części, a w drugiej części będzie koncert nasz. A skoro mówimy tutaj o inspiracjach różnych, również muzyką klasyczną, a jesteśmy w trakcie festiwalu Chopin i jego Europa i chwilę przed festiwalem moniuszkowskim, jednym z najstarszych w Polsce, w Wielkiej Brytanii, jak panowie obserwują, polscy kompozytorzy, też ci kompozytorzy klasyczni, jest zainteresowanie ich twórczością i kto oczywiście wygrywa, bo to zawsze musi być jakiś ranking. No wydaje mi się, że nieśmiertelny jest Chopin, na pewno. Chopin się kojarzy z Polską. Natomiast sam słuchałem niedawno utworów Szymanowskiego, granych podczas Proms w Londynie. Lutosławski i Penderecki też mają swoje miejsce. Wydaje mi się, że te dwa nazwiska są rozpoznawalne. A Moniuszko? Jeszcze nieznany, czy w Tręgach? Nie, już jest znany. Jest taki polski ośrodek, na razie POSK, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie. I tam już jest, chyba już jest czwarta opera Moniuszki teraz grana. Nie sezon po sezonie, ale wiem, że była Halka, wiem, że był Straszny Dwór. Flis bodajże. No to może czas w takim razie na modlitwy Stanisława Moniuszki w wersji gospel w przyszłości. Panowie się uśmiechają. Co panowie na rondo à la Krakowie? Krzysztof Jabłoński pod batutą Jacka Kasprzyka. Znak, słuchamy. Moimi gośćmi byli przedstawiciele, mogę tak powiedzieć, zespołu Amen, pan Roman Licznerski i pan Marek Podkowa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Thank you.